Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myślę, że te dźwięki, które kończyły minioną godzinę, idealnie pasują do ptaków, które teraz, bo na zegarze pierwsza. Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Hello there, Paul McCartney here, and I'd like to play you something a little bit magical, a little bit special. It's a new Beatles single, written by John Lennon, played by John, Paul, George and Ringo. It's a new single, and it's called Now and Then. Hope you enjoy it. If you don't, too bad. One, two. właśnie. Nie było mi rzecz jasna na świecie, kiedy wszystkie Beatlesowskie sprawy się rozgrzewały, kiedy zespół istniał, funkcjonował, nagrywał płyty, koncertował, a przecież wszyscy wiemy, że to była strasznie krótka historia, ale treściwa. No ale te utwory mają coś w sobie, mają wielką magię, bo z tego co wiem, to nie tylko mnie. Ten utwór bardzo się podoba i można powiedzieć, że już mocno się do niego przyzwyczaiłem. Wspaniała historia, no i gdyby nie te czasy, jakie mamy teraz, no to nie wiadomo, czy to nagranie kiedykolwiek by powstało, a czasy mamy takie, że za pomocą technologii nowoczesnej można przywrócić wszystko to, co powstało 5 dekad temu, no i jest. Cały czas mam frajdę i pozwolę sobie powiedzieć to nowe nagranie zespołu The Beatles, Now and Then. John Lennon napisał wiele, wiele lat temu pełen utwór, no ale niestety wersja, która była, poszła do szuflady, bo nie była wystarczająco dobra, żeby ją rozpowszechniać. No ale w tych czasach podobno wszystko jest możliwe. No i mamy, drodzy Państwo, utwór, który rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, które zrealizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Słyszymy się w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc do samej godziny 3:00. tutaj też nowoczesna technologia się przydała i to na pewno, ale nie po to, żeby odrestaurować jakieś stare wokale albo jakieś ciężko nagrane taśmy przywrócić do łask, ale dlatego, żeby panowie The Rolling Stones mogli zarejestrować swój nowy materiał. Tak, cały czas z uśmiechem o tym myślę. Cały czas mam uśmiech, kiedy o tym myślę i cały czas z uśmiechem mogę o tym mówić na antenie, bo zostało jeszcze kilka fragmentów na tej ostatniej płycie Hackney Diamonds, które chciałbym, aby wybrzmiały podczas naszych nocy radiowych, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i dzisiaj jest ten dzień. Rozpoczynamy od Whole Wide World, utwór z tej ostatniej płyty, na którym zarejestrowane są jeszcze bębny Charlie'ego Wattsa. Tak, proszę bardzo. Andrew Watt to młody, utalentowany amerykański producent, współtwórca płyty Hackney Diamonds. Gdzieś jeszcze przygrywał na instrumentach na tej płycie i to w kilku znaczących miejscach, no ale odpowiedzialny jest za całość, za kształt tej płyty. No i mamy rok 2023, nowa płyta The Rolling Stones. Panie i panowie, co się dzieje? No i mamy dzisiaj środę, 8 dzień listopada, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. The Beatles, The Rolling Stones, czego chcieć więcej? 16 minut po godzinie pierwszej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc The Rolling Stones. Przyznam się Państwu z ręką na sercu, że od minionego tygodnia nie słuchałem przez cały tydzień specjalnie do dzisiejszej audycji tego wydawnictwa, choć zaraz po premierze kilkanaście razy ta płyta kręciła się w moim prywatnym odtwarzaczu, a to tylko dlatego, żeby mieć tę niewyobrażalną radość słuchania dzisiaj tego materiału z Państwem. Mess It Up z albumu Hackney Diamonds, Stonesi. Tutaj też Charlie Watts jeszcze na perkusji, mówiąc tak zupełnie w przenośni, bo są fragmenty właśnie na tym albumie, kiedy partie Charlie'ego zostały zarejestrowane. Absolutny fenomen, chociaż Ameryki teraz nie odkrywam, ale fenomen, który chyba się zdarza raz na zawsze, a fenomenem są The Rolling Stones, którzy w wieku 80 lat nagrywają tak energetyczną, tak doskonałą, żywiołową i przepełnioną soczystym rock'n'rollem płytę Hackney Diamonds, a z niej Life by the Sword. 20,5 minuty po godzinie pierwszej. Myślę, że to jest dobra pora, by spytać się, czy państwo są po drugiej stronie dzisiaj z nami, a najlepszym sposobem na to, żeby odpowiedzieć, jest chyba adres mailowy michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak będzie najszybciej i najprościej, jeżeli chcieliby państwo skontaktować się z Myśliwiecką 357. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy. Miło będzie, jeżeli państwo oczywiście się odezwą. No, my, jeżeli chodzi o klasykę rock'n'rolla, pozostajemy w dalszym ciągu w tym klimacie, no bo okazji ku temu dzisiaj wiele. To nowa płyta The Rolling Stones, to nowe nagranie The Beatles, no i też nowy, stary album Motorhead. No mogę od razu Państwu powiedzieć, że przez kilka jeszcze dobrych minut na antenie programu trzeciego no nie damy zasnąć tym, którzy chcieliby już zamknąć oko tym z Państwa. Motorhead, tak, oni od zawsze hałasowali i za to cenimy i wielbimy już na zawsze ten skład z Lemmym Kilmisterem na czele. 40 lat temu dokładnie, tak też znowu zabrzmiało, jakbym pamiętał ten moment. No niestety nie pamiętam, znam go z opowiadań i z historii i z książek. 40 lat temu formacja Motorhead wydała album, który zatytułowany jest Another Perfect Day. To taki przełomowy moment, bo w tym czasie z zespołu odszedł Eddie Clarke, a zastąpił go Brian Robertson, który przyszedł z zespołu Thin Lizzy, no i wniósł świeży, inny zupełnie powiew do muzyki i do aranżacji zespołu Motorhead. Z różnym przyjęciem się to spotkało. Znam głosy, że to jedna z najbardziej doskonałych płyt Motorhead. Znam głosy, że to jedna z najbardziej niedocenionych płyt Motorhead. No niemniej jednak wytwórnia i wszyscy ludzie, którzy za tym stoją, postanowili fanom zespołu Motorhead po raz kolejny, mówię po raz kolejny, bo regularnie dostajemy wznowienia, reedycje albumów Motorhead. No i to samo stało się z albumem Another Perfect Day. Trzy winyle albo dwie płyty kompaktowe. No i jest powód do wydawania kieszonkowego. Jest powód, żeby postawić sobie na półce właśnie to wydawnictwo. Koncert zespołu z 1983 roku, nigdy wcześniej nie opublikowany. No i oprócz tego, jak to na takich dodatkach bywa, wspaniałe rarytasy ze stron B singli. Są utwory, które nigdy wcześniej nie zostały wydane. Są też demówki niektórych nagrań zespołu Motorhead. Jest też oczywiście odświeżona, zremasterowana wersja płyty Another Perfect Day. No to nie śpimy, drodzy Państwo. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Back at the Funny Farm, Shiny Dancing on Your Grave. Formacja Motorhead i album Another Perfect Day, który kończy 40 lat. Materiału jest sporo, ciekawego materiału w tym rocznicowym boksie, więc na dzisiaj na razie tylko tyle, ale fanom Motorhead mogę powiedzieć, że podczas naszych nocy, gdzie Grabek mówi dobranoc, jeszcze powrócę na pewno do tych płyt. 24 minuty do godziny drugiej. Dziękuję serdecznie za odzew, bo są pierwsze listy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo się cieszę, że dziś amatorzy nocnego radia są. Także jeszcze chwilę pohałasujemy teraz z kolejną legendą, która też wydaje płytę. I to będzie 8 marca. No i w tym momencie też ciśnie się na usta na pewno słowo fenomen, no bo jak można inaczej określić fakt, że przez tyle dekad cały czas w dobrej kondycji, tyle dekad grania naprawdę dobrego metalu, rok 2023 przynosi nam nowe nagranie od Judas Priest i proszę bardzo, panowie tak grają, jakby mieli kilkadziesiąt lat mniej, a to też przecież weterani metalu. Nowa płyta ukaże się, tak jak powiedziałem, 8 marca, zatytułowana będzie Invisible Shield. No i po tej premierze zespół znowu wraca do naszego kraju, bo przecież ostatnio, nie pamiętam kiedy to było, ale chyba jeszcze w 2022 roku formacja Judas Priest, chociaż proszę mnie sprostować, jeśli się mylę, występowała w Polsce. W 30 marca w 2024 przyjeżdża razem z zespołem Saxon i razem z zespołem Uriah Heep do krakowskiej Tauron Areny. No, to może być wydarzenie i to może być płyta 8 marca. Judas Priest. Proszę bardzo. Pan Krzysztof napisał, no, panie Michale, skoro tak gramy, to nie przysypiamy. Odeśpimy w czasie siesty. Oczywiście, zgadzam się. Paweł Mioduchowski, Piotr Ochociński, Grzegorz Pawłowski, Piotr Zin. Formacja Dop Lord. No, tak wpasowałem muzykę zespołu Dop Lord w scenariusz obok weteranów z Judas Priest, obok weteranów z Motorhead, obok The Rolling Stones, obok The Beatles. Myślę, że każdy z tych zespołów, chociaż nie wiem tego od Dop Lord, był inspiracją dla członków tego właśnie składu. Dzisiaj występują dlatego, że 7 października formacja Dop Lord, pochodząca z Warszawy, która gra od 2010 roku, wydała naprawdę dobry album. Album, na którym mamy 7 utworów ciężkich, mozolnych, pustynnych, stonerowych, sludge'owych, dumowych, czyli coś, co bardzo lubimy. Coś, co w audycji Gdzie Grabiek mówi dobranoc nazywamy powtórka z dogrywki. powtórka z dogrywki albo cudze chwalidzie swego nie znacie. Tak jak państwo, mam nadzieję, zauważyli i usłyszeli w tych dwóch nagraniach zespołu Doplord, wśród tych ciężkich, mozolnych, stonerowych dźwięków można gdzieś wychwycić, usłyszeć piękną melodię i naprawdę niezłe śpiewanie w tym całym, tak jak powiedziałem, sludge'owym zamieszaniu i chyba to bardzo przyciąga mnie do tej ostatniej płyty zespołu Doplord, zespołu, który pochodzi z Warszawy i który z tego, co wiem, doskonale sobie radzi na europejskich scenach. No to teraz jeszcze zespół 7277. Każdy